Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 14 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Za godzinę w kancelarii premiera zbierze się sztab kryzysowy. Termin matury nie jest zagrożony, informuje resort edukacji. Potwierdzono 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Są to 2 osoby z Gdańska i 1 z Opola. Liczba zakażonych osób wzrosła w ten sposób do 81. We wcześniejszym dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia podało, że nowe przypadki potwierdzono także u 2 osób ze Starachowic z województwa świętokrzyskiego, 2 z Wrocławia, 1 z Bolesławca, 5 w Lublinie oraz 3 w Łodzi. Za godzinę w kancelarii premiera rozpocznie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jednym z tematów narady będzie sytuacja Polaków wracających z innych krajów. Od północy na wszystkich polskich granicach wracają kontrole. A rodacy, którzy będą chcieli wjechać do kraju, będą musieli się poddać kwarantannie. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Powiedz, czy Polacy, którzy przebywają za granicą, otrzymają pomoc w powrocie do kraju? Tak, otrzymają taką pomoc. Zapewnił już o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. O szczegółach tego wsparcia będą rozmawiali już za godzinę członkowie rządu. Na razie Michał Dworczyk poinformował, że rodacy mogą liczyć na pomoc ze strony przedstawicieli placówek dyplomatycznych, a w wybrane miejsca zostaną wysłane samoloty. Jedną z form pomocy będzie wzmocniona pomoc konsularna w naszych placówkach na terenie całego świata. Inną będą realizowane na zlecenie prezesa Rady Ministrów specjalne loty czarterowe do wybranych krajów, z których będą właśnie mogli skorzystać Polacy wracający do kraju. Przypomnijmy, że dziś w nocy wracają pełne kontrole na wszystkich granicach. Każdy wjeżdżający Polak trafi na 2-tygodniową kwarantannę. Do Polski nie wjadą za to cudzoziemcy. Wyjątki będą dotyczyły legalnie pracujących w naszym kraju. Międzynarodowy ruch lotniczy i kolejowy zostaje zawieszony. Będzie działał za to transport publiczny wewnątrz kraju. Restrykcje na granicach zostaną wprowadzone na razie na 10 dni z możliwością przedłużenia na kolejne 20, a następnie 30 dni. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za te relacje. Wczoraj wieczorem rząd zdecydował o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, klubów, pubów, barów i innych miejsc rozrywki. Restauracje i inne punkty usługowe mogą świadczyć usługi na wynos i na dowóz, informował premier Mateusz Morawiecki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nie wykluczył, że wprowadzone zostaną dalsze ograniczenia. Akty prawne, które powstały w wyniku decyzji Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wskazują na takie możliwości. Chodzi o na przykład przekierowywanie osób związanych z całym pionem medycznym do walki z koronawirusem, przejmowanie powierzchni, no bo gdyby zaistniała potrzeba izolowania większej ilości ludzi, to są przede wszystkim pensjonaty, ośrodki zdrowia, no tam, gdzie już jest gotowa baza, prawda, gdzie ci ludzie, którzy byliby izolowani, mogliby przebywać. Terminy matury i egzaminów ósmoklasisty na ten moment nie są zagrożone, uspokaja Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szef resortu Dariusz Pędkowski dodaje, że w tej chwili planowane przedłużenie roku szkolnego, a o szczegółach Karol Surówka. Ministerstwo Edukacji Narodowej codziennie powtarza, że zamknięcie szkół to nie ferie. Nauczyciele dostali już wytyczne, jak organizować zajęcia zdalnie. Mogą korzystać z wideokonferencji, komunikatorów oraz internetowych podręczników, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Będziemy też rozwijać narzędzia, chociażby w takich sytuacjach, gdzie uczniowie mają tylko smartfony. Według ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piątkowskiego nie będą konieczne zmiany w kalendarzu szkolnym, jeśli szkoły za 2 tygodnie znów zaczną normalnie funkcjonować. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała już takie analizy, co powinniśmy robić, gdyby była potrzeba wydłużenia tej przerwy w nauce. Karol Surówka, Polskie Radio. Maleje liczba przypadków koronawirusa w Chinach. W ciągu minionej doby w epicentrum zakażeń prowincji Hubei stwierdzono zaledwie 4 przypadki, a w całych Chinach w sumie 11. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Chińskie władze zaostrzyły kontrolę na granicach i międzynarodowych lotniskach, bo o ile liczba zakażeń lokalnych maleje, to zwiększa się liczba przypadków patogenu u podróżnych przyjeżdżających do Chin. W ciągu ostatniej doby stwierdzono aż 7 przypadków przywleczenia koronawirusa, podczas gdy w prowincji Hubei wykryto zaledwie 4 nowe zakażenia. Do tej pory koronawirusa wykryto u 95 osób, które przyjechały do Chin. Chińskie władze zaapelowały do swoich obywateli mieszkających w państwach z dużymi ogniskami koronawirusa, aby w najbliższym czasie nie podróżowali do Chin,

Dzień dobry, zabiorę Państwa down south, Jukin, looking for a peace of mind. Na daleko na południe Państwa zabiorę w poszukiwaniu pokoju ducha, spokoju umysłu, rozkołatane serca proszę zabrać ze sobą, się uspokoić. Ludzie się denerwują różnymi rzeczami i właśnie jak jest taki człowiek zdenerwowany po całym tygodniu, to gdzieś na południe był uciekną, w Ameryce ma dokąd uciec. Chłopaki zapakowały icebox, czyli mają skrzynkę z lodem i są dziewczyny i chłopaki, jadą do wujka imieniem Billy na południe. Na południu jest zupełnie inaczej. Gdzie zaczniemy? No Państwo najczęściej lądują w Nowym Jorku albo w Chicago, ale nie mam piosenki, która z Chicago na południe prowadzi, natomiast mam jedną, która prowadzi z Nowego Jorku, więc róbmy tak. I teraz Państwo otwierają w tym Nowym Jorku wadliwą mapę. Przyniosę sobie taką mapę właśnie wadliwą. Czemu ona jest wadliwa? Bo ona zawiera całe Stany Zjednoczone na jednej kartce. Ta kartka jest duża, taka, żeby się w rozwartych ramionach zmieściła, no ale ona przypomina nam ergonomicznie mapy Polski, które mamy w samochodzie. Jeżeli ktoś jeszcze korzysta, ja lubię papierową mapę bardziej od urządzeń elektronicznych. I jak planujemy jakąś wycieczkę z żoną, to gdzie byśmy się puścili dzisiaj, kochanie, żeby tak wyjechać z tej Warszawki, albo z tego Trójmiasta, albo z innego zdenerwowanego miasta, to gdzie byśmy i szukają Państwo na mapie. Jak Państwo zrobią to samo fizycznie z mapą Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku, to Państwo tak sobie popatrzą, hej, to może tak się puścimy do Los Angeles, się puścimy na wycieczkę. Bardzo dobry pomysł, tylko potrzeba 3 albo 6 tygodni, żeby ta wycieczka nabrała sensu. Mapy w Ameryce sensowne są, jak zawierają jeden stan. No, jakby Państwo chcieli, na przykład tak jak w tej pieśni, co mam właśnie narychtowaną, pojechać na południe z Nowego Jorku, to może na przykład do Karoliny pojechać. I on właśnie będzie jej proponował w piosence. Dzieweczka nowojorska jest, a on tak jakoś dziwnie mówi. To zwróciło jej uwagę, nie wiem, czy w barze pracowała, czy gdzie, że tak jakoś fajniej mówi. W Nowym Jorku to wszyscy... Tak mówią, jak człowieku zamówisz kawę, to on... I potem pijesz tę kawę i ona w twojej krwi robi to samo, co ten ich sposób mówi. Natomiast na południu wszyscy... Southern drawl mają. Wszystko jest, nawet kawę, jak ci podają, to może kawę. I ta kawa wtedy w twojej krwi robi zamiast robić to. No i on jej to właśnie zaproponował. I teraz jak mamy jedną wielką mapę, to jest bez sensu. No ale na tej mapie widzę, że z Nowego Jorku do Karoliny da się być może nawet puknąć w jeden dzień, gdyby ktoś chciał aż tak szybko, i on jej to zaproponował i tam ci pokaże, ci swoich rodziców, ci południe, ci pokaże, chodź, pojedź ze mną, zobaczysz, będziesz miała w ogóle inne życie od razu. We'll be right back. Dojechali i jest całkiem inaczej. To tak jakby państwo, no ta mapa jest wadliwa. Jakby państwo z Polski przejechali na jednej mapie do Włoch. No jest inaczej, wszystko jest inne. Całkowicie wszystko jest inne. I na południu, no był energiczny. That's the way we do it down south, baby. Tak to robimy na południu. We do know how to have fun, sugar. No, wiemy jak się zabawić, kochanie. Oni właśnie dodają takich słówek ciepłych pełno. W Nowym Jorku są słówka zimne i ostre, potrafią cię zrugać i nie masz prawa się obrażać, bo tam się wszyscy rugają defaultowo. No, normalnie w mowie występują obraźliwe słowa, które są po prostu przecinkami. To nie są słowa wulgarne, broń Boże, tylko to są po prostu mocne słowa i w Nowym Jorku cię strzepie taksówkarz, za nic cię strzepie, zanim jeszcze wsiadłeś, a na południu tam wszyscy sugar i honey i baby do siebie mówią, obca kobieta ci kawę podaje i ta kawa cię rozluźnia. Różnice są dramatyczne, na południu jest lepiej, ja uważam. No Nowy Jork to słynie, tam jak państwo pojadą, to oczywiście pizzę trzeba zamówić nowojorską, to nie jest to samo co napolitano w Napoli. I mają sernik jeszcze nowojorski, mają, natomiast na południu odpowiedni byłby kurczak frytowany, czy pieczony, po naszemu by się powiedziało, on jest frytowany, jest w olej, wrzucą kurczaka i gotowe, szybko zrobione, żeby się nie paprać w gorącej kuchni, bo na południu jest defaultowo, jest gorąco, w związku z tym przyspieszają procesy gotowania. I zamiast sernika mają cornbread, taki ze słodkiej kukurydzy zrobiony, ni to chlebek, ni to ciasto, no takie zamiast tego sernika. I szklanki mają grube, ze słoików tam się pije herbatę mrożoną, na przykład popularny, napoik na południu konkretnie ze słoika, takiego z gwintem, mason jar, żeby zębami nie pokruszył południowiec, kiedy tak się rozluźni i zagapi. A w Nowym Jorku wymyślono szklaneczki cieniutkie, na cieniutkiej nóżce, takie trójkątne, to symbol Nowego Jorku, szklaneczka do martini tam wymyślona. I to by normalny cowboy by złapał do łapy, czy tam południowiec bym pokruszyłby. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na luźną strunę, teraz przy trzeciej piosence zwrócę, we wszystkich poprzednich była. Zwrócę uwagę państwa na luźną strunę. W południowej muzyce jedna struna, niezależnie od tego, na czym grasz, jest luźna. Taka niedokręcona na tym kołku. I czy to jest gitara klasyczna, czy elektryczna, czy jakikolwiek inny instrument, który strunę zawiera, jedna musi luźna być. Tak musi. I na tej strunie człowieku się oprzy, jadąc na południe, żeby się rozluźnić. Niech to będzie kręgosłup twojego samopoczucia, ta luźna struna. To, no już tam już nakłopotałem się przez cały tydzień, namartwiłem się wszystkim. Tym się namartwiłem i tym, że mi źle będzie i że albo się czymś oteruje, albo co. No, rozluźnij się na tej strunie. Teraz może wezmę tę wadliwą mapę jeszcze, popatrzę, dokąd by tu można państwa zabrać. Z Karoliny Północnej, czy tam obojętne, do południowej trzeba pojechać i potem Georgia jest po sąsiedzku. I mam do Georgii może pociągiem, a nie samochodem. I zabieramy tę naszą kochaną do Georgii pociągiem i nie musimy kierować kierownicą, tylko możemy popatrzeć przez okno. Georgian Fast Train. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. See, my mammy left me same day that she had me. Said she hit the road and never once looked back. And now, that's all I'd mention. My grandma's old age pension is the reason why I'm standing here today. I got all my country learning, milking and a churning, digging cotton, raising hail and baling hay. I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising and a great education. Ain't no needin' y'all to treat me this way. And now, sweet Carolina, I don't guess I'll ever find another woman put together like you are. And your big city talking, your brand new shiny Plymouth ragtop car. Hey, let's hurry up and wait. In this world of give and take, seem like a hasty makes for waste every time. I declare to my soul, when you hear those ages roll, you better know I'm gonna get my share of mine. And now I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising and a great education. Ain't no need y'all are treating me this way. Zwracali państwo uwagę na tę luźną strunę, ona robi co jakiś czas. Proszę się jej trzymać kurczowo teraz, bo państwo z tej Polski przyjechali tacy rozpędzeni i z Nowego Jorku i szybko do Karoliny i do Georgii Fast Train musiał być, ale teraz musimy się wyluźnić wreszcie. No już to rozpędzenie, trochę Polskę zapomnieliśmy, popatrzyliśmy na różne pejzaże dookoła, uspokajamy się i... W tej piosence było słychać, jak oni do siebie pięknie mówią na południu, to już człowieka rozluźnia. O, kompletnie obca osoba coś ci podaje, gdzieś tam kolejną kawę albo coś tam, zatrzymaliście się na lunch i honey, i sugar, i sweet mówią do ciebie zawsze. No, nie znają twojego imienia, obcy człowiek, ale honey, sugar, sweet, różne takie dodają pięknie. Ważną rzeczą jest też na południu good Christian raisin. To jest dziad ten, który śpiewa. Okropny dziad to jest. Tam folgował sobie w życiu różnymi sposobami. A mimo to pamięta o tym, że odebrał porządne chrześcijańskie wychowanie i odwołuje się do niego ten dziad. Nie, co mnie ta chrypka teraz tak wzięła? Prawdy opowiadam, to nie jest dlatego, że mi na nią stróż blokuje gardło teraz, tylko jakiś musi być inny powód. I nie chrząkam porozumiewawczo do państwa. No więc nawet ten dziad okropny, który w swoim życiu różne rzeczy robił, no z gitarą podróżuje, muzykiem jest, nawet on pamięta swoje good Christian raising. Tak jest na południu, wszyscy pamiętają. I teraz weźmy tę wadliwą mapę. No skoro już zaczęliśmy na wadliwej mapie, państwo tak patrzą, tyle dni już upłynęło, urlop się za chwilę skończy, a my dopiero jesteśmy w Georgii, a chcieliśmy tę mapę całą przejechać aż do Kalifornii, to coś musimy przeskoczyć i teraz przeskoczymy Alabamę, przypominając sobie na szybko piosenkę Sweet Home Alabama. Nie, nie, nie mamy, kochanie, czasu na Alabamę, bo nie zdążymy do tego twojego San Francisco, czy gdzie tam chciałaś do Hollywoodu pojechać. Mississippi też, o, to już jest tak rozlazły stan, to jest tak wolny. Marka Twaina państwo pamiętają, jak po Mississippi pływał. To są bardzo grube książki, to nie mamy na to czasu. Od razu przeskoczymy dalej w lewo, jesteśmy na południu do Luizjany. Teraz państwa zabiorę i tam to, co było w Karolinie, to już było za szybko. W Luizjanie jest jeszcze wolniej. Wszystko było za szybko, jest jeszcze wolniej, bo tu są bagna, jeszcze puście jest. mniej zabudowań, luźniej jest, mniej ludzi ogólnie. Jak spotkasz człowieka, to też tak musisz większy dystans zachowywać od niego. W sklepie na przykład wózki w Nowym Jorku to się trącają, nawet na celowo się trącają. A już jakby państwo do Baton Rouge pojechali w Luizjanie, to tam od jednego wózka do drugiego, tam jest boisko sportowe przestrzeni wolnej. I tak będzie w Baton Rouge, kochanie. O, wreszcie żeśmy się uspokoili po tygodniu pobytu. Baton Rouge. I'm gone down to Louisiana. I'm gonna try my luck in Baton Rouge. I'm gonna follow old Red River down till I see the lights of town. Man, I ain't gonna get no sleep in Baton Rouge. Sing Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna get me some alligator shoes. Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna wear them out down Baton Rouge. It was a Texas girl that broke my heart, and then she tore my truck apart. Guess I'll give me another in Baton Rouge. I like crawfish, I like rice, and I like girls that treat you nice. I'm gonna find me one in Baton Rouge. I said Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna get me some alligator shoes. Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna wear them out down Baton Rouge. Talk that talk. I'm gonna learn to dance in Baton Rouge. Now ain't life just like a cul-de-sac? I'm a Texas boy and I'm going back as soon as I catch my breath in Baton Rouge. Sing Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna get me some alligator shoes. Baton Rouge, Baton Rouge. I'm gonna wear them out down Baton Rouge. Hey, I'm gonna strut my stuff in Baton Rouge. Hey, I'm gonna cool my heels in Baton Rouge. I'm gonna cool my heels in Baton Rouge. Tam pełno bagien, pełno wody i on mówi, że sobie ostudzi obcasy. Bardzo piękne powiedzonko. Bo co ono oznacza? Zamknij oczy, człowieku, wyobraź sobie na tej luźnej strunie, co to może znaczyć ochłodzić obcasy. No po prostu musisz wyciągnąć nogi przed siebie i musisz mieć kowbojki. Kupił buty kowbojskie z aligatora w tej piosence i wyciągnął tak te nogi przed siebie i w jakimś strumyczku albo w bagnie zapuścił obcas i chłodzi obcasy, które były rozgrzane tą gonitwą. Inne jedzenie jest w Luizjanie niż tam było w Karolinach i w Georgii. Ryż. Ryby, kraby, krewety, smolisty klimat, ostre sosy i ciepło. I teraz, kochanie, weźmy tę mapę wadliwą. No, pan Cejrowski już nam powiedział, że wadliwa, ale innej nie mamy. I teraz, jak tak rozłożę, to państwo mnie przestaną słyszeć kompletnie. Kochanie, ale myśmy nawet tu Luizjana, myśmy nawet połowy nie przejechali. No, to nie zdążymy w ogóle wrócić. Może to jest opcja. Zapomnieć o samolocie, zmienić rezerwację, może jest dobrze nie zdążyć wrócić, ale gdzie by tutaj dalej? No oczywiście musimy do Teksasu i Teksas jakby mapę zrobił, ja mam mapę Teksasu samochodową, to ona jest większa od standardowej mapy każdego innego stanu i nie tylko dlatego, że Teksas jest największy, tylko oni też mają poczucie największości i swoje mapy robią większe, tak, żeby ci rąk nie starczyło, żebyś Teksas musiał pociąć na cztery kawałki nożycami, bo inaczej tej mapy nigdy nie zobaczysz w całości. Albo musiałbyś mieć ręce 4 razy dłuższe, żeby ogarnąć. I teraz co w Teksasie? On w tej piosence poprzedni dziad śpiewał o Teksasie, że do Luizjany wyjechał na chwilę, żeby serce swoje pęknięte jakoś skleić w tym smolistym klimacie. Ale cały czas planuje wrócić do Teksasu. Jak już serce mu się zagoi, to wróci tam i nas też ciągnie Teksas na wycieczce, bo no jakżeż Teksasu nie odwiedzić? No musimy, kochanie, to skoczymy do Teksasu i kusi. Big Texas Moon. W Teksasie są największe księżyce. U mnie w Arizonie są przepiękne. Na prerii światła żadne nie docierają, znikąd jest pusto, ale w Teksasie widziałem największe księżyce świata. I siedzisz i jest nudno trochę, ale pięknie i rodzina, i przyjaciele, i ognisko skwierczy. I kilka gitar się schodzi, ktoś skrzypce przyniósł. Panny w nowych wranglerach, tym się różni strój. Niedzielny albo sobotni na przyjęcie, jak idziesz, to nowe wranglery zakładasz, one potem się robią stare i przechodzą do roboty. Natomiast w nowych wranglerach i walczyk, i do tańca jest pięknie i wszystko jest pod ogromną lampą księżyca, który jest wielki jak cały Teksas. Bandros are ringing on Saturday night. Folks are all dancing by the campfire light. Fiddlers are playing a crackerjack of a tune under the wash of a big yellow moon. Boys in the bunkhouse are shined up and clean. Cowgirls cut a rug in their new Wrangler jeans. There's a big Texas moon out tonight. If Charlie Russell was here, he'd paint it just right. Big Texas moon out tonight. The ladies are laughing, watching kids are playing with the neighbors and friends. The cowboy takes a fancy to a blonde blue-eyed girl. Ain't it pretty how the moonshine highlights her curls? And off in the distance a coyote sings. The stars shine like diamond in a high dollar ring. There's a big Texas moon out tonight. Charlie Russell was here, he'd paint it just right. Big Texas moon out tonight. The old folks are leaving, the campfire's burning low. Little kids are laid out like a pile of dominoes. Cowboy and the blonde blue-eyed girl slipped away out in the barn behind a big stack of hay. The fiddler keeps fiddling and the banjo man sings. A cowboy does a shuffle dance like his feet had wings. There's a big Texas moon out tonight. If Charlie Russell was here, he'd paint it just right. Big Texas moon out tonight. There's a big Texas moon out tonight. If Charlie Russell was here, he'd paint it just right. Big Texas moon out tonight. I było ognisko w otwartej przestrzeni, ludzie się zeszli. And little kids are playing with neighbors or friends. Dzieci się zmieszały wszystkie i bawią się z sąsiadami. i z przyjaciółmi, a potem ognisko zaczęło przygasać i śpiewał, że starsi idą spać, a dzieci już popadały jak domino i kochanie i co, i kupiłem sobie buty z aligatora. No w Teksasie trochę głupio wyglądają, ale oni wiedzą, że z Luizjany, a my cudzoziemcy ogólnie i wranglery sobie kupiłeś też i one są fabrycznie w kant. To u nas takich dżinsów się nie kupi. Fabrycznie w sklepach w Teksasie są w kancik zaprasowane, bo przecież na początku są eleganckie, a potem jak już się wszystko wytrze na nich, to się do roboty idzie. I teraz nie przejedziecie Teksasu w jeden dzień. I jeszcze po przejeździe, no może w trzy, jak się ktoś śpieszy, jeszcze coś zostanie na pamiątkę poza tymi wranglerami. Texas sand, czyli ten pył. Bo to nie jest wprost piach, to jest zmielone przez słońce i wiatry Teksasu na drobniejsze cząsteczki, to jest jak mąka. I ten pył, ten kurz, ten piach wszędzie, w kawie, w ustach, w oczach, za koszulą, chrzęść i w zębach. Buty, kapelusze trochę za duże, ostrogi dzwoniące, bo na balangę się zakłada. Odświętne do pracy się zakłada takie prostsze. I wranglery w kancik i to wszystko zostanie z tym piachem, gdy pojedziecie dalej. Texas sand, drifting Texas sand, sandy land down by the Rio Grande. I went to the river to water my horse. I couldn't find that river, so I rode across on that drifting, shifting Texas sand. Texas sand, drifting Texas sand, sandy land down by the Rio Grande. Sand in my coffee and sand in my tea. When I die, they're gonna bury me 'neath that drifting, shifting Texas sand. Drifting Texas sand, sandy land down by the Rio Grande. I went to the river to water my horse. I couldn't find that river, so I rode across on that drifting, shifting Texas sand. Texas sand, drifting Texas sand, sandy land down by the Rio Grande. Sand in my coffee and sand in my tea. When I die, they're gonna bury me 'neath that drifting, shifting Texas sand. Kochanie, ale popatrz, jaka to jest wielka mapa. Z tej Luizjany myśmy tu koło Dallas wylądowali. Gdzie tu dalej jechać? No, nie wiadomo. Na południe do Houston nie będziemy się pchać, bo mamy za mało czasu. Czyli ja państwu powiem tak. patrząc na mapę Teksasu. Gdyby ktoś chciał puścić się dalej, no to trzeba trochę na południe od Dallas i potem od razu w lewo. Nie ma co się pchać na południe, bo człowieku za daleko na południe i będziesz musiał wracać potem. Jak państwo se mapy własne jakieś otworzą, to państwo zobaczą wszystko to, co mówię, prawda. No więc troszkę na południe od Dallas trzeba złapać jakąś drogę i puścić się dalej. I właśnie o tym facet zaśpiewa. Proszę zwracać uwagę na luźną strunę i zaprowadzić ją w swoim życiorysie, bo po tośmy się na południe udali. That wife of mine, the suspicious kind, she says that I'm quite a flirter. But I've been a good boy all of the time and I wouldn't do nothing to hurt her. She'll tan my hide for spending the night with Betty Lou or Alice. But I'm sleeping alone in this wreck I own, I broke down south of Dallas. When I stumble home at the break of dawn, she better not be suspicious. Cause I'm about at the end of my rope, and she better not act too vicious. I'm a covered with grease from my head to my feet, my hands are cut and calloused. I spent all my bucks on a broke down truck, a broke down south of Dallas. Guy, when the miles go by, there ain't too much that I'm missing. But I got a wife with a frying pan, and when she talks, I'll listen. I'm the king of the road, she's the queen of the house, and it may not be a palace, but it sure beats a load by the side of the road, broke down south of Dallas. Yeah, it sure beats a load by the side of the road, broke down south of Dallas. I teraz trafiliśmy na te wielkie, otwarte przestrzenie i nic się nie dzieje i żadnej miejscowości przez czas dłuższy i tak jedziemy, jedziemy i tak nas, już nas tak uspokoiło, już tak jest cudownie i okna mamy pootwierane, bo gorąco. Klima w samochodzie to nie jest dobry pomysł, lepiej się na wiatr otworzyć. Wtedy człowiek też trochę wolniej jedzie i więcej zobaczy. Czego? Niczego. Właśnie o to chodzi. I tak ogólnie na zachód się pchamy i w którymś momencie przez to otwarte okno wiatr pięknie hulał i tak zabrał nam tę mapę i rozdarł i porwał wiatr naszą mapę i co robimy? I teraz dopiero się zacznie. Uspokojenie pełne. Kochani, nie będziemy się zatrzymywać, ta mapa gdzieś tam poleciała. To pojedźmy. Radzę to państwu ze szczerego serca, które tego doświadczyło wiele razy. Tak robiłem. Mapa tam poleciała, albo wyrzuciłem, albo w bagażniku zamknąłem na kilka dni. I wtedy jedziemy anyway the wind blows. Dokądkolwiek wiatr prowadzi, dokądkolwiek wzrok prowadzi, dokądkolwiek nas droga poprowadzi, skręcamy w mniejszą i potem w prawo, potem w lewo i tak jedziemy. Na pałę się mówi, ale lepiej brzmi anyway the wind blows. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Don't know where it's at. If you don't get loose, if you don't groove, well, your motor won't make it and your motor won't move. And time don't tell you, don't ask me. I'm a riding on a hurricane down to the sea. If you can't hear the music, turn it up loud. It's moving in the air, it's moving in the crowd. I'm

now, fiddle. Who's that playing that there, Fiddle Ray? Why, that's Larry Franklin. Uh-huh. That's what I thought. Oh, yeah. Then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that we were parting. But I lied as I whispered mañana, for our tomorrow never came. E? Jakoś, nie wiem po której stronie granicy, ale dowiozłeś swoją ukochaną wreszcie do Hollywood, do Los Angeles i tam, no tam jest inaczej. Tam jest trochę tak jak w Nowym Jorku, tylko jeszcze palmy do tego wyrosły i tam jest szybciej wszystko, tam jest znowu, mogą cię obrazić taksówce i tak dalej, no ale chciałeś pokazać jej Hollywood i może na jakieś jeszcze filmowe rancho pojechałeś i bonanza się komuś może przypomniała, jak to jest w moim wieku i jest pięknie. Jest pięknie, chociaż jest inaczej. No już się tak nie uspokoisz tam, ale jest pięknie. To może bonanza w takim razie na tej luźnej strunie, prosto z filmu. W końcu kiedyś trzeba wrócić i gdybyśmy się mieli zastanowić na końcu tej naszej drogi, a jakbym tak, no bo może ktoś wraca samochodem, ale może ktoś już wraca samolotem, jakbym tak miał jeszcze gdzieś wrócić w te miejsca, które zobaczyliśmy w czasie tego wyjazdu na południe, to dokąd? Ja Państwu mówię, odpowiedź jest zawsze taka sama. Boogie back to Texas. Każdy chce z powrotem do Teksasu. I to szybko. Headed your way, I got a mind that wanders in a 57 Chevrolet. Hold on tight, I got a license to fly. With a pedal to the metal, watch me roll on by. While I boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas, boogie back to Texas. We're gonna boogie back to Texas 8 feet to the mile. Rolling out of New York, Philadelphia, PA, Pittsburgh, Wheeling, West Virginia on the way. Rolling through Ohio, gonna make it to Kentucky. Gonna make it by the morning if I'm fast and if I'm lucky. Hold on tight, I'm homeward bound. Gonna boogie back to Austin, back in my hometown. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back